stop breathing. Göster ki ürksün, mikrofon çalışsın, MC ölürsün. İtler ölsün de kervan yürüsün, şaşı bakanların defteri dürülsün. Madem ki ürksün, göster ki ürksün, mikrofon çalışsın, MC ölürsün. İtler ölsün de kervan yürüsün, şaşı bakanların defteri dürülsün. Üzerimde ego tatmini yapmanın cezası verbal, fatal, rhyme'ı dikkate al. Her kuşun etini yemek orucu bozar, ben her kuşum. Beni çek aradan, koy kendini oraya. White head, punk ass motherfucker. Neyse, çekiver egonun rapimden. Faydalandım beklerin etinden, sütünden. Komutana sniper götünden. Seni global operationlarla sikerim. Lanetine beş tur, leş kontur. Başındaki MVC'ye sahto sago dölü. Kurumaz ki rap gölü. Embesil bitime shell tox püskürt. Yo, this is your captain Mike Jack speaking. Punk ass motherfucker. Madem ki Türksün, göster ki ürksün, mikrofon çalışsın, MC ölürsün. İtler ölsün de kervan yürüsün, şaşı bakanların defteri dürülsün. Madem ki Türksün, göster ki ürksün, mikrofon çalışsın, MC ölürsün. İtler ölsün de kervan yürüsün, şaşı bakanların defteri dürülsün. Dumanı her tüten, gemili peşine koşana bir kere olsun. Üflemeli mi dumanı bilemem ama ki ciğere bilebilir. Yo, fos 9'u ciğeri zartla doludur, doğru olanı soludur. Anca vereni koludur, emeli belli eleme doğrudur. Ecele seçeni kelime avına çağıralım mı Bosporus. Şampanyamızı içmedin ve kumpanyamıza gelmedin. Kumpazımıza sen düştün, kargaydın ve sen düşüştün. Leşine topluyorum bu ormanım, bu yorganım. Sebebi belli, tek bir ihtimal var, hep duvar var. Nedeni belli, bence savaşı seviyorlar, kumar var. Yaşımız 50 olmamış ki kafada hep beyaz var. Kafayı kırmak isteyenine sağlam bir de bit var. Zamanda kalmadı ki bu bitimi engellemeye, dengelemeye. Ölümün üzünü kesemez insan, bir hayli geriye düşecek. Spesyal olabilir ve dominant olabilirsin oğlum. Ancak yanıma gelemez de kuvvet, lirayı yenemez ahşat. Olacak acaba nefesi kim sahtiyen? Gülecek acaba en son kim iyi sahtiyen? Dilini bir edin bir Ramazan'tı kurşun dostu sahtiyen. Dileklerim melankolik olsun. Come on.